Beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. Op Schiphol is gisteravond een vlucht uit Abu Dhabi geland. Die was gisterochtend vertrokken. Het zijn de eerste Nederlanders die vanuit het Midden-Oosten terug zijn sinds de sluiting van het luchtruim zaterdag, meldt de Telegraaf. En deze vrouw die landde ook op Schiphol en is vooral opgelucht. Ja, nou, heel blij dat we weer terug zijn. Ja, heel blij dat we weer aangekomen zijn. Het was heel onprettig. Hele nare situatie. Hoorde je bij de NOS? Door de oorlog zijn zo'n 1000 Nederlanders gestrand in het Midden-Oosten. Het kabinet verzorgt voorlopig nog geen terughaalvluchten. Het is met een normaal inkomen onmogelijk om een huis te kopen. Volgens het Centraal Planbureau kom je dan meer dan een ton tekort voor een hypotheek. Je moet eigenlijk dubbel modaal verdienen of rijke ouders hebben die willen helpen. En dat het bijna niet te doen is om een huis te kopen, komt doordat de huizenprijzen harder zijn gestegen dan de inkomens en omdat er te weinig nieuwe huizen zijn. En de helft van de Nederlandse jongeren drinkt veel te veel frisdrank. Ze zouden per week 90 suikerklontjes wegdrinken. En daarom willen de GGD Amsterdam en de Vrije Universiteit dat er snel een slimme suikertax komt. Anders lopen jongeren extra risico op overgewicht en diabetes type 2. 1 op de 7 kinderen heeft al last van overgewicht. Het weer nog. Het wordt weer een lekkere dag. Veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 13 graden aan de kust tot 16 in het binnenland. De wekker gegaan, ben jij al opgestaan, als eerste uit je nest. 1 bakje koffie voor jezelf, straks dan komt de rest. Lijkt de ochtend eindeloos. Dan is daar onze show, hier ben je nooit meer echt alleen. Daarom luistert iedereen. Straks begin je. Dag. Maar eerst nog een ogenblik met Mattie en Marieke op Q Music. 1 over 6 op dinsdag de 3e van maart. Je luistert naar show 1593, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen Annemarie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Hey, wat is het toch moeilijk om niet mee te poetsen met een elektrische tandenborstel? Om stil te blijven staan? Ja. Ja. Ik was er vanmorgen weer zo van bewust. Ja, je zat eigenlijk dubbel werk te doen. Ja, meepoetsen moet dus niet. Dus je moet echt eigenlijk tand voor tand moet je met een elektrische tandenborstel zo langs die tanden. Ik heb laatst met Domine ook al even over elektrische tandenborstels gehad toen jij in Milaan was. Maar niet meepoetsen vind ik zo'n soort van uitdaging voor mezelf. Elke dag weer, 2 keer. Maar je hebt meepoetsen en je hebt natuurlijk gewoon de tandenborstel verplaatsen. Want je moet wel overal komen. Ja. Navigeer je door het gebit heen of poets je mee? Nee, ik navigeer wel echt door het gebit. Dus ik maak zeker niet de poetsbeweging die je doet met de handmatige tandenborstel. Maar ik vind dat wel saai. Want ik poets dik 2 minuten. Volgens mij staat mijn tandenborstel ingesteld op 2,5 minuten of zo. Dus ik poets echt lang. Ik ben ook tevreden met hoe ik poets. Dat gaat ook goed. Ik krijg complimenten van de tandarts. Oh, dat krijgt echt niemand. Nee? Nee. Maar ja, het is gewoon jezelf. Eigenlijk is het een beetje op je handen zitten in mijn geval. Ja. Ik ben iemand van ik wil door, ik wil even aan de slag, ik wil wat te doen hebben. Zegt er iets over jouw karakter? Heel erg. Hey, wat doe je ondertussen? Want ik zie mijn vriendinnen zeg maar ondertussen altijd door Instagram gaan, terwijl ze met de elektrische tandenborstel staat. Want ik ben gewoon met handje, gewoon analoog. En dan loop ik een beetje door het huis. Irritant als mensen dat doen. Oh. Waarom? Nou, dan drup je weer. Dat vind ik zo irritant, door het huis de tanden poetsen. Oh. Oh, dat vind ik echt een no-go. Heb jij bepaalde zone waar mensen zich alleen maar over gewoon boven de wasbak. Oh. En is Laura ook een wasbakpoetser? Of heb jij tegen haar gezegd, dat zij overigens een keer tegen jou heeft gezegd, je mag alleen maar stoken in de badkamer? Die zit bijna met de voorhoofd tegen de ontstopper aan, want die hangt zo boven die wasbak ook. Oh. Heel goed afgericht is die. Nee, ochtends lees ik dan altijd het nieuws. Dus in bed lees ik al een nieuws-app. En dan lees ik tijdens het tandenpoetsen altijd nu.nl. Ja. En 's avonds doe ik bij voorkeur niks tijdens het tandenpoetsen. Ja, ik loop wel eens heen en weer om wat was in de kast te doen. Oh ja, want ik ga niet meer op mijn telefoon dan. Oh ja, nee, ik loop het hele huis door. En hoe lang poets je dan? Ja, dat weet ik niet. Doe ik een beetje op gevoel. Dus ik denk van het is wel goed zo. Ik poets denk ik eigenlijk te kort. Nou, jij loopt heel traag. Ja, ik loop heel traag. Ik ben lang onderweg. Dus ja. Ik denk dat als jij loopt, dat je toch langer poetst dan je denkt, hoor. Ja, klopt. Ja. Ja, poets denk ik als ik over nadenk. Een minuutje of 20. En waarom wil jij niet? Oh, sorry. Wilde je nog wat zeggen?

Avicii, Back in Music en Levels. Lekkere dag was het gisteren. Hè? Geweldig. Alsof iemand de stekker er weer in had gestoken. Echt geweldig. En vandaag weer zo'n dag, hè? Echt ongelooflijk lekker. Nou, sterker nog, de hele week volgens mij wordt het tussen de 12 en de 17 graden. Zeker. Lekker donderdag helemaal. Poef. Geweldig nieuws voor iedereen die ook op de bouw werkt. Want daar beginnen de dagen natuurlijk vroeg. Is het lekker dat het wat eerder licht is en comfortabel weer. We spreken even onze favoriete bouwvakker Oussama. Rond 6:55 bellen we hem. Dan staat hij natuurlijk al lang en breed weer op de bouw. Even checken waar hij staat. En hij liet ons ook weten dat hij vrienden heeft in Dubai, waar hij precies mee aan het facetimen was toen er drones uit de lucht werden gehaald. Of boven hun hoofd vlogen. Klopt, ja. Het was in elk geval dat hij zat er even middenin, Oussama. Hoor je straks om 6:55. Hopelijk doet zijn telefoon het. Want we hebben jou de vraag gesteld. Op welk cruciaal moment deed jouw telefoon het niet? Ja, je kan er echt niet meer zonder, hè? Ik noem maar iets. Je bent ergens naartoe aan het navigeren, je telefoon valt uit en je bent onderweg naar een plek waar je nog nooit bent geweest. Ja, dan ben je eigenlijk ridder te voet. Ja, ik hikte er gisteren tegenaan. Ik zat op 1% en ik had mijn navigatie aan op een plek waar ik het niet goed kende. Heel hard doorrijden. Ja, nou, ik was echt blij dat ik heb dan zo'n oplader waar je hem op kunt leggen. Maar dat laat heel traag. Heel traag. Ja. En navigatie trekt eigenlijk meer batterij dan dat ding erin stopt. Nou, ik vond het is net aan gelukt. Ik weet nog goed, jaren geleden was mijn telefoon ook uitgevallen. En toen had ik al getankt. Toen ging ik naar binnen bij het tankstation. En die persoon achter de balie was een beetje een... Ja, was eigenlijk gewoon een oude chagrijn. Mm. En ik zei, ja, ik kan niet betalen. Portemonnee niet bij me. En ik kon ook niet afrekenen met mijn telefoon. Toen vroeg ik eerst, heb je een oplader voor deze telefoon? Nou, dat kon dan niet, want dat was dan allemaal ingewikkeld. En toen pakte hij een heel groot map op tafel. Die legde hij zo op de baan. En toen zei hij, kijk eens, dit is het dossier van mensen tot nu toe, dit jaar, die zijn vergeten te betalen. Het was een hele dikke ordner. Zo, daar stond jou al 6 keer in? Nou, nee, daar stonden gewoon heel veel mensen in. En dan moet je dus helemaal ondertekenen van hoeveel je hebt getankt, wat je persoonsgegevens zijn. En hij zei, ja, ik kan jou niet laten gaan. Ik ben helemaal zat. Dus ik mocht ook niet weg. Huh? Toen zei hij van ja, dan bel je maar iemand die hier naartoe komt om af te rekenen. Telefoon is leeg. Maar mijn telefoon is leeg. Dus toen heb ik een telefoon gekregen daar van het benzinestation. En wat ik nu ga vertellen... Dat is zo gênant. Het was een hele gespannen sfeer tussen mij en die Bali-medewerker. Dus ik krijg van hem een draadloze telefoon en ik begin mijn broer te bellen. Dat was de enige waarvan ik toen het nummer wist. Ik begin door dat tankstation te lopen. En op een gegeven moment kreeg mijn broer een telefoon. Ik zeg, je moet naar dit tankstation komen. Je moet afrekenen. En ik leg de telefoon ergens terug in dat tankstation. Oh. En ik loop terug naar die Bali. Ik zeg, mijn broer is onderweg hoor. En zei, ja, mag ik nu mijn telefoon terug? Ik zeg, ik weet niet waar ik die neerleg. Oh, schat. Oh, die heb jij gedachteloos ergens neergelegd. Ja, was gewoon ergens. Had ik ergens in een vak gewoon... Tussen de roze koeken, de Haribo. Tussen de roze koeken lag die telefoon. Maar dus zeg maar, de stemming was al niet opperbest, zeg maar. En uiteindelijk heb ik wel die telefoon teruggevonden. Maar dit heeft echt 1,5 uur geduurd. Want sommige pompendiensten worden er gewoon helemaal gestoord van. Het gebeurt zo vaak. En dat jouw broer dus ook in de mogelijkheid was om naar jou toe te komen rijden. Ook een mazzeltje. Ook een mazzeltje, ja. Dit soort situaties. Of misschien heb je wel een keer een blind date gehad. Dat je telefoon was uitgevallen. Dat je ook niet meer precies wist waar je moest zijn. En niet hoe hij of zij eruit zag. Op welk cruciaal moment deed jouw telefoon er niet? Laat het weten via de Q Music app. With the Temptation, Somebody Like You. Sometimes I fear my conscience feels like I'm deep underwater. Oh God, I'm going nowhere without you, nothing else matters. You don't understand, feels like hell is my heaven 24/7, stuck in my pain. Somebody like you will never be the same. Somebody needs you. You never fade away. Our darkest days and highlights could never be replaced by somebody like you. You. Yeah. with you. Jackson bij Q Music en Billie Jean. Zo meteen weer Mathieu Bericus collecten. Dan kun je komen collecteren voor iets wat je heel graag wil. Je kunt ons dan om geld vragen. En leggen wij misschien wel wat in jouw collectebus. Zeker. Dat is natuurlijk allemaal denkbeeldig. Afgelopen oktober ben ik met een daadwerkelijk fysieke collectebus langs de deuren van het dorpje gegaan. Oh ja. Dat was ook wel een beetje aangemoedigd door jullie. Ik had een QR-code aangemaakt voor de collecteweek van de dierenbescherming. Toen zeiden jullie, ja, dat is niet collecteren. Nee, want jij zei, ik ben nu collectant. Ja, een QR-code aanmaken, dan ben je geen collectant. Nee, oké. Dus dat was een beetje te makkelijk gedacht. Toen ben ik uiteindelijk langs de deuren gegaan. En dat is me zo goed bevallen dat ik dacht, ik word dit jaar collectecoördinator in het dorp. Zo. Ja, dat neem ik over van Loes. Loes die deed dat al 15 jaar en die wilde het stokje van die collectecoördinator wel eens overgeven. Dus nu doe ik dat. En dan ben je daar een beetje zo eind september, begin oktober ben je daar druk mee. Maar het begint nu al. Oh. Ja. Hè, wat begint er nu al dan? Het is maart. Ja. Ik heb een aantal weken geleden een kennismakingsgesprek gehad met de dierenbescherming via de telefoon. Zo van, de collectecoördinator, leuk dat je het gaat doen. Dan moet je coördineren wie welke wijkjes loopt in je dorp. En dan moet je er zorgen dat iedereen de bussen krijgt. En je moet het geld tellen en storten. Nog best wel werk, hoor. Ja, het is nog wel wat werk. En nu heb ik een mail gekregen. Beste Marieke, elk jaar zetten duizenden collectanten zich in voor de dieren. Mede dankzij jouw inzet als collectecoördinator. Daar zijn we je ontzettend dankbaar voor. En dan komt er eigenlijk een vragenlijst met hoe je het coördinatorschap vindt, waarom het leuk en motiverend is voor jou, waar je tegenaan loopt en wat we kunnen verbeteren. Dit moet denk ik nog naar Loes. Oh, dit is verkeerd. Snap. Dit is een wat Loes moet invullen. Maar... Het is nu naar mij gegaan. Maar ja, nu denk ik, ja, ik weet nog helemaal niet hoe het is om collectecoördinator te zijn. Het is overigens een hele leuke mail met een hele lieve foto van een hangoorkonijn. Of ze zitten heel kort op de bal, hè? Dat kan ook. Ja, dat ze heel bang zijn. Ze willen jou, zeg maar, ze willen jou echt in de watten leggen. Ja. Dus op het moment dat jou ook maar enigszins niet bevalt, willen ze het meteen weten. Maar zou jij denken dat als ik invul dat ik de collectebussen te saai groen vind, zouden ze zacht roze mogen, zou je dan denken dat ik er landelijk doorheen krijg? Dat denk ik wel. Ik denk dat als je zegt, ik wil ze graag goud met een parapluutje erop, dan zijn ze vanaf morgen goud met een parapluutje erop. Nou, ik denk dat jij eerst een jaartje moet volhouden. Dat ze even bekijken hoeveel geld er binnenkomt. Ja, ik heb ook het gevoel, ik moet me eerst eens even bewijzen. Ja. En dan heb ik er natuurlijk wat in de melk te brokkelen. Ja, dat klopt, ja. Dus ik stuur dit naar Loes. En dan naar Loes op de een of andere manier geworden. Wie Loes toch is, nou goed, zullen we nooit te weten komen, denk ik. Ja, en dan ga ik in oktober ga ik maar eens mijn eerste rondje coördineren. Het goede nieuws is, als je hier komt collecteren, hoef je daarna geen formulier in te vullen. Nee. Over hoe het was. Je kan gewoon met de centen hoppakee naar huis rennen. Noorderzonnehuis. Wat heb je nodig in je leven? Op dit moment, laat het maar weten via de Q-Music app. Kun je zo meteen misschien bij ons aan de deur komen. En Annemarie, wat horen we in het nieuws? Nou, dat gaat over jouw favoriete eiland Ibiza. Voor veel mensen denk ik een favoriet eiland. Ja. Ja, je komt er natuurlijk voor de cocktails, maar je kunt er inmiddels ook knuffelen met koude paarden. Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal grootverpakkingen met 60% korting. Kom voor nog meer deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking. Mooi van Ethos. Er zit meer fun en voordeel in de full hybrids van Toyota. Zoals de nieuwe Toyota Yaris en Yaris Cross. Standaard met automaat. Meer vermogen, minder tanken, meer plezier. Nu met €2000 extra inruilvoordeel. Bereken jouw inruilwaarde op toyota.nl. NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland. Ook full hybrid en full fun? De nieuwe Toyota Aygo Cross. Nu verkrijgbaar vanaf €23.750. Check het op toyota.nl. De koffiejongens. Composteerbare cups? Check. Biologische bonen? Tuurlijk. Serieus lekkere koffie? De. Proef zelf maar. Hup, ga naar dekoffiejongens.nl. Hey! De koffiejongens! Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg. Aquapark voor tickets €200, please. Zijn jij nou €200? Blijf ademen, Peter. In en uit. In. Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia. Hey, de koffie, jongens. Beste product van het jaar. En dat proef je. Ook niet normaal gewoon bij Transavia. Tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek nu al vanaf €48 op transavia.com. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen.

Ondertussen is op Schiphol gisteravond een vlucht geland uit Abu Dhabi. Die was gisterochtend vertrokken. Het zijn de eerste Nederlanders die vanuit het Midden-Oosten terug zijn sinds de sluiting van het luchtruim zaterdag. En de vlucht was best spannend. We zijn wel bang geweest. Ja, klaar ben je bang. Je hoort bommen en dan ga je vliegen. Spannend geweest? Zeker, maar ik ben blij dat we weer thuis zijn. Dat is te horen bij de NOS. Ja, door de oorlog in Iran zijn waarschijnlijk zo'n 1000 Nederlanders gestrand. Het kabinet verzorgt voorlopig nog geen terughaalvluchten. Een onderwijsdebat dat vandaag in Leiden zou worden gehouden is afgelast. Er zijn volgens de organisatie serieuze aanwijzingen dat het zou worden verstoord. Wat er dan precies zou gebeuren, dat weten ze niet. Maar ze nemen geen risico. Er zouden 11 politieke partijen meedoen aan het debat, waaronder Forum voor Democratie. Vooral tegen die deelname was veel weerstand. En de politie heeft een herkenbare foto gedeeld van een man die vastzit voor de moord op een rijke gepensioneerde man in Limburg. En justitie denkt namelijk ook dat hij zijn eigen moeder heeft gedood. Zij wordt al een jaar vermist. En bij een zoektocht zijn in Duitsland spullen van haar gevonden met bloed erop. Er wordt bijna nooit een herkenbare foto van een verdachte gedeeld door de politie. Maar ze hopen nu dat het de gouden tip oplevert. En Ibiza, ja, kennen we natuurlijk als ultiem party-eiland. Maar het verandert steeds meer in een hotspot voor retreats en wellness-vakanties eigenlijk. Staat in Trouw. Waar de meeste mensen vroeger kwamen, vooral voor ja, clubs en vrijgezellenfeestjes, zijn er nu volop yoga, meditatie en klanksessies te boeken. Volgens kenners willen toeristen meer dan alleen drank en drugs. Ze willen rust, gezondheid en balans. Zeker de wat oudere, ja, hippie-achtige toeristen die vertrekken weer naar Ibiza. Hey, en hoe zit het nou met die koude paarden waarmee je kunt knuffelen? Ja, dat was even een slip op de tong. Dat waren geen koude paarden, maar een kudde paarden. Oh, dat is, kudde, ja, dat is wel degelijk wat anders. Dat is degelijk wat anders. Ja, er worden allerlei voorbeelden gegeven van wat je daar allemaal kunt doen. Hè. Bijvoorbeeld, je kunt drie uur lang in een zweethut zitten. Dat kost je dan €900. Maar dat zou dan een ervaring zijn die aanvoelt als een wedergeboorte. Ja. Je kunt spiritueel gemasseerd worden te midden van een kudde paarden. Of je kunt met ze knuffelen tegen prijs op aanvraag. Je kunt er eigenlijk van alles doen. Natuurlijk ook een yogaklasje boeken. Ja, het is helemaal het eiland van de spiritualiteit geworden. Absoluut. Het was het natuurlijk eigenlijk al. En toen kwamen natuurlijk al die mensen voor de feestjes. Maar nu... Ja, nou, mijn weekje staat alweer geboekt, hoor. Ja. Knuffer met een kudde paarden. Nou, de vraag Ik vind het helemaal niet verkeerd. Waarom niet? Wat zoek jij het meest op? Want jij gaat wel naar de grote clubs. Maar of probeer je ook eens een beetje de retreat kant van het eiland? Nee, dit is toch één grote oplichting. Je weet toch hoe dit werkt? Dan is iemand een zelfbenoemd coach. Die legt 3 yogamatjes in de richting van Esvedra, dat eiland. En die vraagt vervolgens €150 per uur. Nou, naarlander. Ja, want dat zeggen ze toch altijd? Dat er een soort, ja, bijna een soort energiegeneeskrachtige heling... Ah joh, al dat gelul, man. Dat nooit ervaren. Nee joh, nee, wel nee. Je komt er toch lekker om te feesten om naar mooie vrouwen te kijken. Met yogamat richting Esvedra. Ja, wat een gekkigheid, man. Ik zie jou altijd wel heel erg verkwikt terugkomen. Ja, zeker. Je toch het elke avond met Lars Boede erg laat maken. Ja, dat klopt vooral door Lars. Kan ik je vertellen. Hallo, Daan. Hallo. Hey, dit is leuk. Hoe oud ben je, Daan? 9. Wauw, dit is de jongste collectant ooit, denk ik. Nou, Daan, wat gezellig. Luister je altijd al zo vroeg? Ja. Joh, ben jij zo vroeg wakker? Ja, want ik moet naar school. Oh, oké. Okay. Ah. Hey Daan, wat knap dat je hebt opgegeven voor de collecte om te beginnen. Dat is best wel een beetje spannend natuurlijk. Heb jij een goede pitch voorbereid voor zometeen? Ja. Oké, okay, en waar kom je voor zo collecteren zo? Een nieuw Feyenoord shirt, het groene van het legioen en met Sterling erop. Zo. Wie weet wat hij wil. Mattie en Marieke. Nou, Daan hoor je naar Shakira. Dit is Zoo. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Ooh, ooh. We live in a crazy world, caught up in a rat race. Concrete jungle life, sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up. Release your energy. Hey, hey. Only reason we are here is to celebrate. In a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. No chance to cool down. Continue to seek and find. What do we do now? It's all about finding love. Sometimes hard to come by. But when it comes to us, it's always a good time. Anyway, only reason we are here is to celebrate. In a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. Shakira, bij Q Music en Azul. Wij gaan de deur open doen voor Daan. Daan is 9 jaar en komt collecteren. Kom je collecteren? Wat zullen ze doneren? Mattie en Marikus collecten. Ah, dit is heel leuk. Voor de deur staat Daan. Daan is 9 jaar oud. En waar kom je voor collecteren? Ik kom collecteren voor een nieuw Feyenoord shirt met Sterling erop. Start je pitch, Daan. Ik ben Daan, ik ben 9 jaar oud en ik kom uit Etten-Leur. Ik ben heel erg fan van Feyenoord. Ik ben ook al 2 keer naar een wedstrijd geweest met mijn vader. Mm-hmm. En ik wil een nieuw Feyenoord shirt, omdat ik heb al 50 euro Feyenoord, omdat Sterling erop, omdat Sterling is een goede speler, want hij heeft bij grote clubs gespeeld, zoals Manchester City, Chelsea. Ja. En ik sta met voetbal ook in de aanval en hij ook, dus dat is wel... Ja, ja. Jullie hebben echt wat gemeen. Ja. Ja. Ja, wat leuk zeg. En je zei, je hebt al 50 euro zelf gespaard. Ja. Oké, is dat van je zakgeld? Nee, dat zit in spaarpot. Oh, dat zit in je spaarpot. En van wie heb je dat geld gekregen dan? Soms voor mijn verjaardag. Ja? En soms als ik bijvoorbeeld de zak plastic wegbreng. Oh, wat goed. Oh, ah, supergoed. Hey, want 50 euro heb je dus in de spaarpot. Maar wat kost zo'n shirtje? Want ik heb geen idee eigenlijk. Met bedrukking, met Sterling erop, 125 euro. Zo! Oh, dan zeggen ze in Rotterdam, kun je bek niet verder open, Daan. Kijk, jij hebt 2 keer een wedstrijd ook van Feyenoord gezien. Hoe vond je het dan om Sterling te zien spelen? Ja, die had ik net niet gezien. Die was ik was eigenlijk een maand voor dat Sterling hier naar Rotterdam kwam. Oh, wat jammer. Oké, dus je hebt hem alleen nog op de televisie gezien. Ja. En ben jij stiekem net zo goed als Sterling, Daan? Ja. Ja, ja, ja. Mooie zelfverzekerdheid. Tuurlijk. Waar voetbal je zelf? DSE. Oké, okay, en hoe staan jullie er zo'n beetje voor bij DSE? Best goed. Oh, best wel goed. Heb jij wel een keer gescoord? Want hier op de redactie zit Luc. En Luc heeft nog nooit gescoord, Daan. Ik heb wel 10 keer gescoord. Ja, kijk, het kan dus wel, Luc. Het kan wel, Luc. Het kan. Ja. Ja, dat is je goed voelt aan. Geweldig. Ik vind het prachtig. Ik vind het een hele goede pitch. Je hebt hem super goed voorbereid. Ja. Want ik heb niet zoveel met voetbal, dat moet je weten. Kijk, Luc hier op de sportredactie vertelt erover. En ik lees me eigenlijk steeds meer in via Luc. Maar ja, ik kijk het eigenlijk nooit, Daan, moet ik gewoon eerlijk in zijn. Maar als ik jou dan zo hoor vertellen en dat je precies weet waar Sterling ook heeft gespeeld, denk ik, ik moet toch wel inleggen. Ik moet hier toch echt wel 17,50 voor geven. 17,50 krijg je van Marieke, Daan. Dankjewel. Dan gaan we naar Annemarie. Ik ben hier ongelooflijk gevoelig voor, Daan. Dit heb jij helemaal goed gedaan. Jij kunt ook volgens mij heel goed spreekwoord geven. Ja. €20 natuurlijk. €20. Hoppakee. Dat is bij elkaar al 37,50. Nou, je had al €50. Dat betekent dus dat je 87,50 hebt nu. Ik ga de rest bijleggen, Daan. Ik ga de rest bijleggen. Dus ik weet niet welk bedrag, maar ik ga het aanvullen tot €125. En dan heb je je t-shirt bij elkaar. Ja. Oh. Dat is leuk, hè? Dankjewel. Graag gedaan. En, wow, wat gaaf. En als je hem hebt, Daan, wil je dan even een fotootje naar ons sturen? Vinden wij superleuk om te zien hoe die je staat. Ja. Fijne dag, Daan. Doei. Dat was Daan van 9. Echt heel lief. Wat een topper dit, hé. Wil je ook komen collecteren? Mag ook als volwassene trouwens, hoor. Meld je aan via qmusic.nl of de app. Spreek je misschien morgenochtend in onze collecte. Dit is Q Music en Mr. Proud. My face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, I'm slowly drifting, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, I'm slowly drifting, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream. Jezelf er wel eens op dat je in de weer-app hangt en dat je jezelf afvraagt: goh, als ik nu in Malaga had gezeten, hoe warm had ik het dan gehad? Oh, ja. Nu moet je weten, de mensen in Malaga die vragen zich af: hoe zou het zijn om in Nederland te zijn. Zo, hoe ziet het er dan uit bij Malaga? Nou, ik zit heel even te kijken. Deze week in Malaga. Je wil niet in Malaga zijn, jongens. Morgen bijvoorbeeld 90% kans op regen, 13 graden. Vrijdag 60% kans op regen, 11 graden. Zaterdag 55% kans op regen, 12 graden. Nou, dat hele gilletria die aan morgen spoelt weg daar. Ja, absoluut, ja. Dus je wil niet in Malaga zijn. Maar dan nu, Nederland, moet je eens even horen. Diezelfde dagen... Morgen zon 15 graden, donderdag 17 graden, volle zon. Vrijdag 17 graden, volle zon. Zo. Vandaag. Matties. Truienradar. Ja, opnieuw gewoon een echt een heerlijke dag. Het kan vandaag 17 graden worden en er is volle zon. Dus wat vaardig je uit? Een 2, dat is een t-shirt. Said that you need me. Stop, 'cause it's words don't have a meaning. No, they don't. At least not to me. There'll be a day I'll be more creative, a poetic way to say I'm not leaving to the world. Not to face. I'll take my pride standing for you. No, I'm not blind, just seeing it through. You take my life just for the thrill. I'll take tonight and die. Just took a page out. Keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. 'Cause though the truth may vary.